گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 354. گلزار گیتی به گاه بهار پدید آمدن چون گل از شاخسار، سحرگه در آغوش باد سحر پریدن ز شاخی به شاخ دگر، ز مستی سر از پای نشناختن به دوشیزگان چمن تاختن، گهی بوسه بر چشم نرگس زدن، گه از زلف سنبل پریشان شدن، گه از ناشکفته گل آویختن، گهی اشک با ژاله آمیختن، زمانی شدن در دل لاله تنگ، ز خود بی خبر گشتن از بوی و رنگ، چو باد خزان تاخت بر بوستان، پراکنده شد گل ز باد خزان، پریشان شدن زان پراکندگی، دریدن چو گل دامن زندگی، چنین است آیین پروانگان، خوشا آن که چونین گذارد جهان. هوس نیز ماند به پروانه که مست است هر دم ز پیمانه، نه هرگز به یک جای گیرد درنگ، نه دامان خرسندی آرد به چنگ، کشد هر زمان نازی از نو گلی، گه از لاله ای گاهی از سنبلی، سرانجام نایافته کام را سپارد ره تیر و بهرام را، سوی چرخ گردنده گیرد شتاب، مگر تا در آنجا شود کامیاب. در خرابات مغان نور خدا می بینم، این عجب بین که چه نوری ز ز کجا می بینم؟ کیست دردی کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا می بینم؟ ز داغ حسرت در آتشم چون لاله امشب دمی نیاسایم از غمت زندان امشب یا که بی آتش لبت به نامرادی چلال نوشم ز خون دل پیال امشب کش این میکده یارب که درش قبله حاجت و محراب دعا میبینم. جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم. سوز دل، اشک روان، ناله شب، آه سحر، این همه از نظر لطف خدا می‌بینم. مستیم خرابم بی خودم من ام مکن ایبم مگو میبینو این با کس منو Thank you. دوش کجا بوده ای؟ نی غلطم در دل ما بوده ای؟ دوش ز هجر تو جفا دیدم، این که تو سلطان وفا بوده ای، ای که تو سلطان وفا بوده ای. مجنون و پریشان تو هم دستم گیر، سرگشته و حیران تو هم دستم گیر. هر بی سر و پای دستگیری دارم، من بی سر و سامان تو هم دستم گیر. بستان قدر، بستان قدر، بستان قدر، دن کش که مغ من ساقیم. لافم شنام هر لحظه ای، گویم که آبم نسبو، یا یا یا جان مستم خرابم بی خودم، من ام مکن ای بیان مگو، مستم خرابم بی خودم، من اما کن عیبم مگو، افتان و خیزان می روم، می بین و با کس مگو، افتان و خیزان مگو، هم از زلف بتان نافه گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا می بینم. هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال، با که گویم که در این پرده چه ها می بینم. زداغ حسرت در آتشم چون آنگیم شد، دمی نیاسایم از غمت زندانیم شد. یا که بی آتشی لبت به نامرادی، چلال نوشم ز خون دل پیاله امشب. لطفه یزدان به دل ستاری گلبانه حسنی چشمه نوری امید جانی. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های رنگارنگ شماره 354 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردید. آهنگ در مایه حجاز از درویش خان، ترانه از آقای رهی معیری، اشعار به ترتیب از استاد نصرالله فلسفی، حافظ، مولانا و عراقی. گوینده سیما